yaşarım bana getir. Dudakların mühür olsa ben açarım bana getir. Ağladığın geceleri, kalbindeki acıları çekinmeden bana getir. Sen tükenme, beni bitir. Ağladığın geceleri, kalbindeki acıları çekinmeden bana getir. Sen tükenme, beni bitir. Sen tükenme, beni bitir. Ağladığın geceleri, kalbindeki acıları çekinmeden bana getir. Sen tükenme, beni bitir. Ağladığın geceleri, kalbindeki acıları çekinmeden bana getir. Sen tükenme, beni bitir. Ağladığın geceleri, kalbindeki acıları çekinme.